एक खामोश पुतली सी काया जो बहुत चले और चलती रही और चलते चलते आ बैठी वह झुकी कमर गंगा तट पर। घोर अंधेरे में लिपटी थका बदन बेचैन समन लहरों की आहट सुनती रही घंटों सांसों को गिनती रही। कुछ यादों का ताना बाना मन ही मन यूं बुनती गई इस जीवन के लंबे पट पर प्रहार समय के सहती रही। दूर शून्य में जुगनू जैसा एक पखेरु उड़ता देखा शायद कोई आस जगी उठकर लंबी सी सांस भरी और जुटाकर साहस सारा वह कदम कदम कुछ और चली कदम कदम कुछ और चली कदम कदम कुछ और चली।